मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 454वीं कक्षा, सातवें अध्याय के तीसरे पाद के 82 सूत्र हो गए। कोई प्रश्न है तो पहले वो पूछो। अच्छा जी, सस्या जी, जो दुह धातु आत्मनेपद में अधोक्षंत बना था तो अत आदेश नहीं हुआ था, तो भावी जो होने वाला ऐसा अनकारांत मान के पहले अच का स का अवलोप करेंगे कर लेंगे तो अत आदेश हो सकता है। सस्याची कब करता है ये अपना कार्य, पहले तो ये बताओ मुझे। आजादी प्रत्यय परे रहते तो दिखाओ पहले आजादी। फंस गए ना? क्योंकि जिस समय तक हलादी है तब तक ये लगता नहीं, और आजादी जब आएगा उस समय तक तो अंत आदेश हो चुका होगा, ठीक है ना? क्योंकि अनत है ना, वो अनकारांत हो तब होता है ना अत। लेकिन जब तक स का लोप नहीं हुआ है, अकार का लोप नहीं हुआ है, तब तक तो अकारांत ही है, और आजादी है नहीं तब तक, तो ये भी नहीं लग पाएगा। तो पहले तो अंत आदेश हो चुका होगा, दोनों की प्राप्ति एक साथ नहीं है। अंत आदेश होने के बाद आजादी बनेगा तब ये लगेगा, और तब ये लगेगा तो कोई समस्या नहीं है। अधोक्षंता में क्या अंतर पड़ेगा फिर, कुछ भी नहीं। इसलिए उसका उदाहरण नहीं दिखाया। देखो उदाहरण दिखाया था इन्होंने आताम आथाम और इट का, जबकि आजादी तो अंत आदेश भी था ना। तो अंत आदेश में हम लोप कर भी लेंगे तो क्या अंतर पड़ेगा, नहीं करेंगे तो अतोगुणे लग जाना था, तो कर लिया तो कोई अंतर नहीं, अधोक्षंत बनना ही है, ठीक है। ये और कोई प्रश्न है इसमें, यही था ना? तो गुण का प्रारंभ हो गया था कल, जो पहला सूत्र आया था मिदेर गुणः। तो आगे जो गुण हम करते हैं धातुओं में, जहां कहीं भी प्राप्ति होती है भासंज्ञा के अतिरिक्त, वहां तो और गुणः लगता है, लेकिन अन्य जहां जहां भी गुण होते हैं वो सारा प्रकरण यही है गुण का। ज्यादा सूत्र नहीं है, थोड़े ही सूत्र हैं, लेकिन यही गुण करने वाले हैं। वृद्धि का तो बहुत बड़ा प्रकरण चला था, लेकिन गुण का इतना बड़ा प्रकरण नहीं है। तो आगे सूत्र दिया इन्होंने, एक सामान्य सूत्र है जुसी च्या, जुसी सप्तम एक उचनांतम च्याव्यपदम। अब जुस पर रहते ये गुण का विधान कर रहे हैं, क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जुस प्रत्यय, जुस आदेश जो होता है जी के स्थान पर, ये इंगित है सार्वधातु कमपित, तो इंगित होने से गुण की प्राप्ति होती हो नहीं रही थी, इसलिए अलग से सूत्र बनाना पड़ा है। क्योंकि आगे जो सूत्र आ रहे हैं, जो प्रमुख दो सूत्र हैं, दो सार्वधातु कड़तु कहो और पुगंत लघु बुध सच, यही है जो सबसे अधिक प्रसिद्ध सूत्र हैं, इनसे प्राप्त हो नहीं रहा था। तो जुसी च प्रत्यय पड़ता है इगंतस्य अंगस्य गुणो भवति। अब इगंत परिभाषा तो आनी ही है यहाँ पर, इकह आ जाएगा और अंगस्य का बन जाएगा विशेषण, तो इगंत अंग लिया जाएगा। तो इस तरह से जुस आदेश करने वाला सूत्र कौन सा है? जुस आदेश हम किस से करते हैं? तो मुख्य तो सूत्र हो गया झेर जोस। ऊपर से अनवृत्ति किसकी आ रही थी यहाँ पर झेर जोस में? लिंग की आ रही है, लिंग हसी योट है, वहां से लिंग की अनवृत्ति आ रही है। लेकिन अगला सूत्र फिर झेर जोस के आगे है, सिजभ्यस्त विधि भ्यस्त। अब कितने और बढ़ गए, सिच कहने से लुंग लकार भी आ गया, ठीक है ना। और अभ्यस्त और विद धातु, ये क्या लुंग लकार के लिए अथवा लिंग लकार के लिए पढ़े हैं? लिंग लकार तो पीछे से हो ही गया, झेर जोस से हो ही जाना है। कहने का तात्पर्य अभ्यस्त और विद का पाठ किस लिए माना जाएगा? क्योंकि लिंग लकार हो गया, लुंग भी हो गया, और फिर भी अभ्यस्त विद और पढ़ा, तो क्यों? क्योंकि लंग भी चाहिए। अब लंग में ही तो मानेंगे, अब और भी कोई इंगित लकार रह गया, क्यों इंगितह चल रहा है, साथ में ध्यान रखना इंगितह की अनुवृत्ति आ रही है पीछे से, और भी कोई रह गया इंगित लकार, लिंग आ गया, लुंग आ गया, लंग आ गया, और कौन सा रह गया? लिरिंग रह गया। तो लिरिंग में जुस आदेश जब करेंगे तो इगंत अंग मिल जाएगा वहां, अरे वहां तो से प्रत्यय आता है ना पहले, तो उससे कोई संबंध है नहीं इसका। तो इस तरह से अभ्यस्त और विद ये लंग के लिए इनका पाठ हुआ। अब तीन लकार हो गए हमारे पास में, लिंग और लुंग और लंग लकार से जब भ्यस्त विधि भ्यस्त। फिर आता है लकार तो वही रहेंगे, लकार कोई नहीं बढ़ने वाला है, तो लेकिन इगंत अंग जहां होगा वहां ये जोशी चा सूत्र लगना है, ठीक है ना। आगे ज्यादा विस्तार नहीं करते, उदाहरण देखो अजुहवुहु अभिभयुहु और अभिभरुहु, तीन धातुएं लिए इन्होंने, हु भी और भ्री, तो ये सभी धातुएं ज्योत्यादि गण की हैं। ज्योत्यादि गण की क्यों लेनी पड़ रही है? क्योंकि शप वहां चला जाता है तो इगंत अंग के आगे जुस आ जाएगा, अगर शप होगा तब तो इगंत अंग बन ही नहीं पाएगा, शप कहां कहां आ सकता है, अगर होता भी तो विधलिंग में आता, लुंग में तो आएगा नहीं, और लंग में आ सकता था। तो इस तरह से ज्योत्यादि गण की लेकर के इन्होंने स्पष्ट जुस आगे दिखाया। तो हु धातु का है ये अजु हबुहु, तो यहां कैसे बनाएंगे इसको अजु हबुहु, लंग लकार ला करके और सिजभ्यस्त विधि भ्यस्त, अभ्यस्त संज्ञा है इसकी, ठीक है ना। तो लंग लकार के स्थान पर झी को जुस कर दिया गया, जो झी आएगा उसके लिए, और जो शप आएगा तो शप का श्लू हो गया, ठीक है ना, श्लू से द्युत भी करना है अब, तभी तो अभ्यस्त होगा। उसके बाद फिर आगे अभ्यास कार्य करके, और जो हु है वहां पर इसने गुण का तो कर दिया नहीं, गुण का जो निषेध प्राप्त हो रहा था वो गुण इस सूत्र ने कर दिया, तो हु का बन गया हो, अवादेश होकर के हवु हु, भी का भे अयादेश होकर के भयु हु, और भ्री में अर होकर के भरु हु अभी भरु हु। इसमें अभिभयु में तो धातु ही भी है, अभ्यास में भी रहेगा ही, लेकिन ये अभिभरु में बी कैसे हो गया? तो इसके लिए इकार करने का सूत्र अलग से बनाया है पाणिनि ने, कौन सा है अभ्यास से के अधिकार में भ्रियामित, भ्रियामित से इकार करेंगे यहां। चलो आगे देखो, अब ये आया मुख्य सूत्र सार्वधातु कार्धातु कयो हो सप्तमी द्विवचनांतम। अब केवल यहां पर अंगस्य और गुणः इसी का अधिकार चल रहा है, और गुण मात्र कहा है, किसको का होना है ये नहीं कहा, तो एक परिभाषा आ जाएगी, अंगस्य का बन जाएगा विशेषण, वो तेगंतस्य अंगस्य गुणो भवति सार्वधातु के अर्धधातु के च प्रत्यय वर्तः। तो स्पष्ट है कि तीसरे अध्याय के जब प्रत्यय होते हैं तब ये सूत्र लगता है, चौथे पांचवें अध्याय के प्रत्यय होंगे वहां इसका कोई प्रसंग नहीं है क्योंकि वो सार धातु के आर धातु नहीं होते, वहां और गुणा लगता है, फिर वो भी केवल उवर्णांतों में, सर्वत्र वो भी नहीं लग पाएगा। तो बहुत प्रसिद्ध है, सब अर्थ पता ही है, इसमें कोई और तो विशेष बात नहीं है। उदाहरण के लिए तरति नयति भवति, ये शब्द का दे दिया उदाहरण, यानी कि सार धातु का, और आर धातु में कर्ता चेता स्तोता त्रिच प्रत्यय के, अथवा लुट लकार भी ले सकते हैं, भावित बनेगा ऐसे। तो लुट लकार में है आर धातु, नहीं है तास प्रत्यय नहीं है भाई, तिप्तसी नहीं है आर धातु को, लेकिन तास तो आ गया ना, तो वो भी बन जाएगा इसका उदाहरण। आगे देखो, जाग्रो विचिर्णल ङित्सु, जाग्रह षष्ठी एकवचनांतम, अविचिर्णल ङित्सु सप्तमी बहुवचनांतम। जाग्री धातु का है ये, जाग्रह जाग्री निद्राक्षये, जाग्री में अनुबंध है कोई? कोई अनुबंध नहीं है। अब यहां इस सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी है, क्या कहना चाह रहे हैं इससे? ये दो कार्य करता है, यानी कि दो प्रसंगों में ये लगता है। एक तो जहां वृद्धि प्राप्त हो रही है वहां ये गुण करेगा, ठीक है ना, और जहां प्रतिषेध प्राप्त हो रहा है किंगति च से वहां भी ये गुण करेगा। तो वृद्धि का विषय और प्रतिषेध का विषय, दो विषय इसके बनते हैं। कैसे पता लगता है कि वृद्धि जहां है वहां भी गुण करेगा ये? क्योंकि ऋणल और चिण इनके देखो परे रहते निषेध किया गया है। निषेध कहां होता है? जहां प्राप्ति होती है, अर्थात वहां भी गुण कर रहा था ये। इसका तात्पर्य ऋणित प्रत्यय आगे आने पर वृद्धि न होकर के गुण होगा। अन्य जो ऋणित रह गए, चिण और अनल को तो छोड़ दिया, अन्य जो ऋणित रह गए वहां वृद्धि नहीं होगी, अब गुण होगा। ये चिण और अनल कहने से पता लग गया, नहीं तो अगर ये चिण और अनल न होते तो संदेह रहता कि ये सूत्र जहां पर प्रतिषेध है वहीं तो प्राप्ति कराएगा, फिर जहां वृद्धि हो रही वहां वृद्धि हो जाती। लेकिन चिण और अनल का निषेध करने से स्पष्ट पता लग रहा है कि पाणिनि को ऋणित प्रत्यय पर रहते गुण इष्ट है, वृद्धि नहीं। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा, क्योंकि इसमें निषेध जो किया गया है जहां जहां पर, एक तो ङित ले लिए प्रत्यय, तो ङित यस्य स ङित, और बाकी जो वी है ये वी प्रत्यय जोड़ भी आदि या जो प्रत्यय होते हैं वो उससे लिए गए, तो इनको छोड़ दिया गया है, वी चिण रणल और ङित। तो जागृत इत्येतस्य अंगस्य गुणो भवति। अब यहां पर एक परिभाषा की नहीं है आवश्यकता, क्योंकि जागृत को गुण का यहां तो अलंत्य से ही लग सकता है, कोई समस्या नहीं है। जागृत इत्येतस्य अंगस्य गुणो भवति अविचिर्णल ङित्सु सार्वधातु का धातु केषु प्रत्ययेषु परतः, इन प्रत्ययों को छोड़ करके अन्य प्रत्यय जब आएंगे तब। तो पहले तो ऋणित का उदाहरण दिया उन्होंने, जागरयति, ठीक है ना, जागरयति, ये किसका हुआ? ऋणिच का। तो ऋणिच में नहीं किया है निषेध, वहां वृद्धि न होकर के, अब स्पष्ट पता लग गया कि जहां वृद्धि का प्रसंग है वहां भी गुण होना है, नहीं तो जागरयति बनता फिर, जागरयति जागर कह, ये दो उदाहरण हो गए इसके। यहां एक प्रश्न ये हो सकता है कि जागरयति में जब हमने गुण कर लिया तो स्थिति क्या है? जागर और ई, ठीक है ना, जागर और ऋणिच का ई है, आगे शब्दिप है, तो अब यहां पर अतोपधाया नहीं लगा सकते क्या? गुण करने के बाद तो उपधा में आकार आ गया ना, और आगे ऋणित प्रत्यय परे है, लगा सकते हैं कि नहीं? तो यहां भी वही उत्तर है, कि यदि यहाँ अतोपधायः लगा करके वृद्धि करके जागारयति बना लें तो फिर चीर्ण और नल कह करके निषेध करने की आवश्यकता क्या रही। फिर वहां भी तो वृद्धि हो जानी है सीधे, बल्कि वहां तो हमें अतोपधायः लगाने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, सीधा अचूर्णिति वृद्धि कर देगा। जब वहां रोका जा रहा है, चिन्ह और नल में निषेध किया जा रहा है, तो पाणिनि को गुण इष्ट है। जब गुण इष्ट है तो गुण ही रहेगा यहां पर निच में भी। जागरयति नहीं बना सकते, जागरयति ही बनेगा, ठीक है ना। नहीं तो ये निषेध, ये जो है चिन्ह और नल का निषेध करना अनर्थक हो जाएगा, कोई लाभ नहीं है फिर, ठीक है ना। तो चिन्ह और नल में वहां वृद्धि हो जाएगी, अब समझ आ गया नहीं, वहां वृद्धि हो जाएगी। और अन्य जो ऋणित प्रत्यय हैं वहां ये वृद्धि के प्रसंग में गुण की प्राप्ति करेगा। आगे देखो, साधु जागरी, ये उसका हो गया, सुप्य जातो ऋणिस्ता छील लिए, जागरम जागरम ये णमूल का हो गया, जागरो वर्तते ये घय का हो गया, जागरित जागरितवान ये उसका दिखा दिया इन्होंने कित प्रत्यय का, क्योंकि प्रतिषेध विषय में भी तो गुण की प्राप्ति करनी है, और प्रतिषेध विषय में गुण की प्राप्ति है ये कैसे पता लग रहा है, ये सारी बातें सूत्र से ही पता लग जाती हैं। जागरित जागरितवान यहां किंगति च क्यों नहीं रोक पा रहा है, दो उत्तर। अगर किंगति च यहां रोक देता तो ङित प्रत्यय परे रहते भी रोक देता, रोक देता कि नहीं, तो ङित प्रत्यय परे रहते निषेध क्यों किया है फिर इसमें सूत्र में। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि कित ङित प्रत्यय में भी पाणिनि को गुण इष्ट है। देखो, नल और चिन्ह से हमने कुछ अन्य अर्थ निकाला, और ङित का ङित परे रहते जो कह रहे हैं कि यहां गुण नहीं होता, तो प्रश्न उठेगा कि वो तो किंगित चाहिए रोक देगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। तो कहा नहीं, हमें गुण इष्ट है। इस तरह से अब कित प्रत्यय, क्योंकि ङित को तो मना कर दिया उन्होंने, तो कित तो बचा, यानी कहां जहां जहां किंगितिचा निषेध कर रहा है वहां पर ङित में तो ठीक है मान लिया नहीं होगा, लेकिन कित में हो जाएगा। तो बहुत से लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं, देखा होगा, जागृति बोलते हैं ना, जागृति अभियान, जागृति संस्थाएं बहुत सी हैं नाम से, तो सही है शब्द ये जागृति। यहां होना चाहिए गुण नहीं, नित में ही तो कहा है निषेध, कित में तो होना चाहिए ना, तो क्या बनना चाहिए, जागृति। अच्छा, रूप कैसे चलते हैं इसके, जागृति जागृत जागृति, तो जागृति जागृत है। यहां क्या दिया है, ये जागृत, और वहां क्या है, जागृत। वहां क्यों है, क्योंकि ङित में रोक दिया है, ङित में निषेध कर दिया ना, तो वहां तो कोई बात नहीं है, वहां तो जागृत ही बनेगा, ये तो कृत प्रत्यय का है ये जागृत है ना, तो इसलिए जागृति में थोड़ा संदेह है, क्योंकि वहां ऐसे इस सूत्र को देखें तो वहां पर गुण होना चाहिए, जागृति ये बनना चाहिए। बहुत सी जागृति कोई प्राचीन शास्त्रों में उपलब्ध होता है या नहीं, जागृति तो नहीं होना चाहिए, मैंने नहीं देखा कहीं पर भी जागृति, क्योंकि नाम तो वैसे बहुत सी लड़कियां भी नाम रख लेती हैं अपना, जागृति देवी, जागृति इस तरह से करके, लेकिन कितना ये सूत्र गुण करेगा, होना चाहिए, क्योंकि एक बार यहाँ एक लड़की का नाम जागृति कहीं है, कोई प्रसंग आ गया था, जो आचार्य विशुद्धानंद जी मिश्र यहाँ पर जीवित थे उस समय, विशुद्धानंद जी थे ना एक वैदिक विद्वान जो रहे हैं, जिन्होंने कि करपात्री जी की पुस्तक का खंडन किया है, वेदार्थ पारिजात, वेदार्थ पारिजात नाम था ना उनकी पुस्तक का, ध्यान होगा, करपात्री जी जो 16 विद्वानों से बनवाई थी उन्होंने, 16 लोग लगे थे उसको लिखने में, तो उन्होंने महर्षि दयानंद की भाष्य भूमिका का उसमें खंडन किया है बहुत सा, उस खंडन का खंडन करने के लिए आचार्य विशुद्धानंद जी ने एक पुस्तक लिखी थी, वेदार्थ कल्पद्रुम, तीन भागों में है वो भी, मैंने उसका संपादन किया है पूरा। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ये जागृति नाम कैसे भाई, किसी लड़की का प्रसंग आया जागृति, कि जागृति नाम कैसे, उन्होंने भी आक्षेप उठाया उस पर, क्योंकि वही व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान थे, तो जागृति होना चाहिए। अब वो अलग बात है किसी अन्य कोई वार्तिक इत्यादि की सहायता, लेकिन मुझे तो कहीं दिखाई दिया नहीं है ऐसा। और कहीं अगर किसी का कोई साधु प्रयोग मिलता है तो उसको स्वीकार कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ इस सूत्र की जो व्याख्याएं हैं व्याख्याकारों ने कहीं उसका वर्णन किया नहीं है जागृति शब्द के विषय में कैसा बनता है। चलो आगे देखते हैं, अब ये हो गया जागृत जागृत वनकू का है ये। आगे पुगंत लघुपधस्य च, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये भी, पुगंत लघुपधस्य षष्ठी क्वचनांतम च व्यपदम। अपुक क्या है ये, पुक आगम पीछे हम पढ़ चुके हैं, अर्थी हिरीवली, तो पुकी अंत पुगंत जो समास करेंगे यहां पर सप्तमी तत्पुरुष करते हैं, पुकी अंत पुगंत, और लघुपध जो शब्द है यहां पर ये कर्मधारय समास है, बहुरी समास नहीं है, ठीक है ना, लघु उपधायस्य ऐसे नहीं, फिर तो ये अंग का बन जाएगा विशेषण, और अंग का यदि हमने बना दिया विशेषण तो ऐसा अंग जिसमें उपधा लघु हो, ठीक है ना, उपधा जिसमें लघु हो तो एक दोष आने लगेंगे, वो ज्यादा विस्तार तो नहीं करते अभी, लेकिन यहां ये ध्यान रखना कि ये कर्मधारय समास होता है, इसमें लघ्वी च असौ उपधा लघुपधा। अब कर्मधारय समास करने से लाभ क्या होता है कि अब एक है इसके साथ में जोड़ देते हैं बाद में संबंध षष्ठी मान करके, लघुपधस्य एक ऐसे होता है, ठीक है। तो सूत्र का अर्थ क्या बन जाएगा कि पुगंतस्य, अब देखो एक परिभाषा दोनों स्थानों पर आ जाएगी, अब पुगंत कहा है वहां भी एक जुड़ जाएगा, पुगंतस्य अंगस्य एक, ठीक है ना, पुगंतस्य अंगस्य एक, एक तो ये वाक्य बन गया अलग से, और लघुपधस्य च एक, लघुपधस्य एक, जो लघुपद है लघवी लघु उपधा, यहां पर ये बहुरी समास नहीं, लघु जो उपधा है ठीक है ना, उसमें जो एक विद्यमान है उसका जो एक, तो लघुपधस्य एक गुणो भवति सार्धातुके आर्धातुके च प्रत्यये परतः। अब उदाहरण देख लो, जैसे पुगंत का तो यहां पर विली धातु हिरी क्लीज पीछे आ चुकी थी सारी, कुनुई आई थी तो वही उदाहरण दिए है इन्होंने, तो विली के आगे जब पुक आया, विलीप वैसे दीर्घकार है और इसीलिए सूत्र में अलग से पुगंत बोलना पड़ा है ना, नहीं तो फिर तो उपधा में हरस यदि वैसे हो जाता तो कोई बात ही नहीं थी, लघु उपधा बन जाती फिर तो विलेपयाती ऐसी हिरी से हिरे पयाती, और कुनोई में यकार का लोप हो जाएगा, ठीक है ना, कुनो पयाती, और लघु उपधा में एक है वहां भेदनम छेदनम भेदता छेदता ये सारे उदाहरण बनते हैं। तो सूत्र का अर्थ स्पष्ट ध्यान रखना कि लघुपधस्य एक ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना, लघ्वी च असो उपधा लघुपधा और लघुपधस्य एक, उपधा भी लघु होगी और वही एक होगा, क्योंकि लघु उपधा में तो ह्रस्वकार भी आ गया, ह्रस्व इकार ह्रस्व उकार ह्रस्व रिकारी सारे आ जाते हैं, लेकिन यहां पर एक लगा करके लघुपधस्य एक परिभाषा नहीं लाएंगे तो तदंत विधि भी हो सकती है, फिर तो अंतिम अल को वर्ण को भी हो सकता है, ऐसा नहीं करेंगे तो कर्मधारय समास करके एक को जोड़ा जाएगा। अच्छा, अब ये जो सूत्र गुण के आए अब तक, अब यहां से ये निषेध का सूत्र आ रहा है आगे, ये दो सूत्र हैं निषेध के लिए, ठीक है ना, निषेध ज्यादा विस्तार से नहीं है, बस दो ही सूत्र हैं। तो पहला सूत्र है नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके, जहाँ प्राप्ति होती है वहीं निषेध होता है, तो इन सूत्रों से जो प्राप्ति हो रही थी उसी का यहाँ पर निषेध किया गया है। न अव्यपदम अभ्यस्तस्य षष्ठे क्वचनांतम अचि सप्तमे क्वचनांतम पीति सप्तमे क्वचनांतम सार्वधातु के सप्तमे क्वचनांतम। पीछे क्योंकि आर्धातु सार्वधातु दोनों चल रहे थे, एक को लेना है तो दोबारा बोल दिया सार्वधातु के। अब आर्धातु के हट गया यहाँ से, अब ठीक है ना, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो जो दोनों सूत्र हैं निषेध वाले ये सार्वधातुक में ही करेंगे। और दूसरा इसमें विशेषण लगाया है सार्वधातुक के साथ में पीति और एक अचि, तो सार्वधातुक पित भी होने चाहिए। तो जब पित सार्वधातुक कह दिया तो अब सार्वधातुक प्रत्यय तो परस्मै पद में भी होते हैं, आत्मने पद में भी होते हैं, सभी होते हैं सार्धातु, तिंग से सार्धातुकम, वो तिंग चाहे परस्मै पद के हों या आत्मने पद के हों। यहाँ कौन से गृहित किए जाएंगे, आत्मने पद के या परस्मै पद के या दोनों के? परस्मै पद। परस्मै पद के प्रयोग किए जाएंगे क्योंकि आत्मने पद में पित प्रत्यय है ही नहीं कोई, ठीक है ना। और परस्मै पद में भी रह गए केवल तीन, तिप सिप और मिप, यही तो बनेंगे उदाहरण में, और तो कोई है ही नहीं, तो यहीं पर लगना है ये। अच्छा, अब रही बात, इसमें एक विशेषण और लगाया अच्छी आजादी पित सार्वधातु। अब थोड़ी और छंटनी करनी पड़ेगी। अब क्या तिप आजादी है, क्या सिप आजादी है, हैं? और मिप, मिप भी नहीं है आजादी, लेकिन मिप को अम कर लें तो हो जाएगा ना। और लोट लकार में उत्तम पुरुष में आठ आगम भी होता है, आठ उत्तम से पीछे, तो हो जाएगा नहीं, हो जाएगा कि नहीं? लेकिन आठ आगम तो तीनों वचनों में होता है, एक वचन द्विवचन बहुवचन उत्तम पुरुष में, तो द्विवचन बहुवचन भी ले लें क्या, आजादी हो गए ना वो, हैं? लेकिन पित हैं क्या वो, बोला करो ना माइक खोल के, सिर हिलाते रहते हो, हैं? पित है आड़ोत्तमस्य पिच। हाँ, आड़ोत्तमस्य पिच ने आठ आगम भी किया, ठीक है ना, और आठ आगम के साथ में उसने उसको पित भी किया, तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन तिप और सिप तो अब नहीं आ पाएंगे, ठीक है ना, वो नहीं आ सकते, उनका कोई उपाय नहीं, तरीका, वो आजादी नहीं बन पाएंगे। तो बहुत थोड़ा सा ही इसका क्षेत्र रहेगा। इधर जो अंग लिया गया है वो लिया गया है अभ्यस्त। तो अभ्यस्त संजकस्य अंगस्य लघुपधस्य एकः, ऊपर से लघुपधस्य की भी अनुवृत्ति साथ में आ रही है, यानी अभ्यस्त संज्ञा जिसकी है उसमें लघु उपधा एक वो लिया जाएगा, वो उपधा जो है वो एक ही होना चाहिए। तो लघुपधस्य एकः अजादो पिति सार्धातु के परतः गुणो न भवति। अब प्राप्ति किससे होगी फिर, क्योंकि लघुपद गुण का निषेध कर रहे हैं, तो पूर्व सूत्र से ही प्राप्ति थी, उसी का अपवाद है ये। तो देखो ने निजानी, ये जो धातुएं हैं जैसे निजिर शौच पोषण यो हो, विजिर पृथक भावे और विश्लरी व्याप्त हो, तीनों एक साथ पढ़ी है ना, ये तीनों एक साथ हैं ये, ठीक है। तो इन्हीं तीन धातुओं से यहां पर लोट लकार के उदाहरण यहां दिए गए हैं ये। तो लोट लकार में पहला तो हो गया उत्तम पुरुष का एक वचन, तो मी को हो गया नी। देखो धातु निज है, निज अणकार को नकार हो जाएगा, निज है, आगे शप आएगा, शप को श्लू हो गया तो द्वित्व भी हो गया, तो निज, ठीक है ना। और एक चीज इसमें अभ्यास में यहां पर गुण करने के लिए अलग से सूत्र बनाया गया है इन्हीं तीन धातुओं के लिए, कौन सा है, निजाम त्रयाणाम गुणः श्लौ, देखो तीन संख्या भी दे दी वहां पर, इन्हीं तीन का ग्रहण करना है, निजिर विजिर और विश्लरी। त्रिणजाम त्रयाणाम गुण श्लव, ये अभ्यास के अधिकार में है उधर, इन तीनों के अभ्यास को गुण करता है ये। तो ने निज आगे जो आ दिख रहा है ये आडागम का आ है, तभी तो आजादी बना, प्रत्यय हो गया आजादी। अब तो ने निज आनी ये स्थिति है। अब यहां पर पुगंत लघु बुध से गुण की प्राप्ति होने लगी, ठीक है, इसने रोक दिया ने निजानी। ऐसे ही अने निजम, ये कौन से लकार का उदाहरण है, लंग ये लंग लकार का हो गया। गुण अभ्यास में यहां भी हो जाएगा क्योंकि शप आएगा, शप को श्लू होगा, श्लू होने से द्वित होगा, द्वित होने से अभ्यास बनेगा, उसको गुण हो गया अने निजम। तो अने निज और अम, अब ये मिप को अम होने से आजादी हो गया ये, तो वही मैंने कहा था कि या तो मिप को अम करें तो बनेगा आजादी, या फिर आडागम करें। ऐसी वे विजानी अवे विजम परि वे विषाणी परिय वे विषम, परि उपसर्ग लगा करके प्रयोग किया गया है, बस यही है इसका कार्य, तीन धातुओं के लिए है ये। एक सूत्र और है निषेध का, भूसु वो स्तिंगी, दो धातुएं पढ़ी हैं इसमें, भूसु वो हो षष्ठी द्विवचनांतम, तिंगी सप्तम एकवचनांतम। अब यहां पर पीछे सार्वधातुक की अनवृत्ति यहां भी आ रही है साथ में, लेकिन सार्वधातुक की अनवृत्ति आने पर भी फिर भी तिंग बोल दिया, तो तिंग ही तो होते हैं सार्वधातुक, सार्वधातुक तिंग ही तो होते हैं, शित भी तो होते हैं, शित और तिंग दोनों होते हैं, और यहां पर तिंग कहा गया है केवल, ठीक है ना, तिंग आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर विकरण आगे आ गया तो विकरण तो तिंग होता नहीं है, जबकि सार धातुक बहुत से हैं जो विकरण हैं, शप है, श्यन है, शनम है, ये सब शीत है ना, तो शीत होने से ये भी सार धातुक है, तो इसलिए यहां पर साथ में तिंग बोला गया है सार धातुक में। तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा कि भू सु दो धातुएं ली गई हैं, इत्येतयो हो तिंगी पीति सार धातुके गुणों न भवति, पित यहां भी साथ में आएगा तो यहां भी प्रत्यय अधिक नहीं मिलेंगे, अब सार्वधातुक हो और पित हो तो तिप सिप मिप यही तो मिलेंगे, अब केवल तीन प्रत्यय और सीधे अंग से आगे होने चाहिए, यानी कि भू और सु से आगे ये, तो इसका अर्थ है कि बीच में कोई विकरण आएगा तो उसको पहले हटाना होगा तभी तो लग पाएगा ये, अगर विकरण आ रहा है तो कैसे लगाएंगे हम, जैसे भू धातु का हम रूप चलाएं लट लकार में तो भवति भवतः भवन्ति भवसि भवतः भवथ और भवामी, पित सार धातु, तो यहां जो सारे बन रहे हैं रूप, क्या ये भू धातु के आगे नहीं है तिंग, क्या भू धातु के आगे पित नहीं है, भू भवति भवसि और भवामी ये पित है नहीं है तीनों, और तिंग भी है, तो रोकेगा गुण अभी ये, भाई भू धातु से उत्तर पित तिंग, इन पित सार धातु के तिंग परे रहते गुण नहीं होता, तो रोको गुण, क्यों नहीं रुक पा रहा है, क्यों नहीं रुक पा रहा है, भू को गुण क्यों हो गया, शब है बीच में, हाँ भू के आगे तिप कहाँ है, क्योंकि हम जब ऐसे बोलेंगे तो उस अवस्था में बीच में व्यवधान यदि आ रहा है तो भू और सु अंग से उत्तर कहाँ है तिंग, बीच में शब आ गया है, तो अब उदाहरण ने कहाँ कर लिया, लुंग लकार कर लिया, क्योंकि लुंग लकार में चिली आता है, चिली को सिज होता है, और सिज कहाँ चला जाएगा, कौन हटाएगा, गाती स्था गुपा, अब एकदम धातु के आगे तिंग आ गया, अडागम है, भू धातु है, सिच का लुक हो गया, आगे आया ती, ती का भी इकार हट गया है, ठीक है ना, अब इस तिप को मान करके भू को गुण की प्राप्ति हो रही है, किससे हो रही है, किसका अपवाद है ये, किससे हो रही है? हाँ, उससे प्राप्त हो रहा है, इसने निषेध कर दिया। तो अभूत, अभूताम में मत लगाना इसको, भूसुवस्तिंग से निषेध करो अभूताम में भी जा करके। क्या करना है वहां तो किंगति चाहिए रोक देगा, तो तिप में, सिप में और मिप में उसको रोकेंगे। तो अभूत ये तिप का हो गया, अभूत अभूताम अभुवन अभूहु सिप का हो गया, और मिप का भी, मिप का अ भू और आगे मिप को किया गया अम। अब गुण तो इसने रोक दिया, लेकिन यहां पर एक सूत्र जो कि लुंग और लिट लकार में भू धातु के लिए अलग से बनाया है पाणिनि ने, वुक आगम करने के लिए, ठीक है ना, वो वुक आगम करता है, भूवो वुग लुंग लिटो हो, उससे वुक आगम हो जाएगा। गुण तो हुआ नहीं, वुक हो जाएगा। तो अभूवम, ऐसे ही सुधातु में। अब सुधातु जो है ये, वैसे तो ये सुधातु शुंग प्राणी गर्भ विमोचने, एक तो ये है धातु, ठीक है ना, और एक तुदादी में भी आती है, ये दिवादी में भी आती है, तुदादी में भी आती है, दिवादी में भी आती है, और ये अदादी में भी आती है। तो कौन सी ली जाएगी यहां पर, कौन सी धातु ठीक रहेगी? अदादी। क्यों? परिभाषा तो ये एक तैयार बैठी हुई है ऐसी अवस्था में निर्णय करने के लिए कि लुग विकर्णा अलुग विकर्णयो हो। आगे लुग विकर्ण, अलुग विकर्ण, हाँ उल्टा हो जाएगा नहीं तो। कि यदि सूत्र में स्पष्टता नहीं आएगी तब, तब क्या करेंगे कि लुग विकर्ण। अब देखो यहाँ भू सुबो हो, सु में स्पष्टता है क्या? कुछ भी नहीं है। तो लुग विकर्ण अलुग विकर्ण में किसका ग्रहण करेंगे? अलुग विकर्ण का। तो अलुग विकर्ण में तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया मामला, अब तो हमें दिवादी की और तुदादी की लेनी होगी, फिर तो अदादी की तो गई, वो तो लुग विकर्ण की है। अच्छा, अब वहां की यदि ले भी आएंगे तुदादी की या दिवादी की, तो वहां क्यों नहीं हो पाएगा उनका ग्रहण? क्योंकि वहां पर विकर्ण आ जाएगा बीच में, वो व्यवधान डाल देगा, तिंग आगे मिलेगा ही नहीं। अदादी ही ऐसी है जहां पर विकर्ण हट जाता है, तिंग सीधा आगे आ जाता है। इसलिए पाणिनि को आवश्यकता नहीं थी यहां पर सूती यानी कि सूत स्टिप लगा, इसका लुग विकर्ण बना करके निर्देश करने की आवश्यकता नहीं थी। नहीं तो पाणिनि ऐसा कर देते हैं ना, सूती कह दें यदि यहां पर, तो स्टिप आएगा और शप आएगा, उसका लुक हो जाएगा, तो पता लग जाएगा अदादी गण की है ये। बोलते हैं नहीं बोलते हैं ऐसे स्थलों पर, जैसे पा धातु का पाती बोल देते हैं, पिबती ना कह करके, कहीं पिबती कहेंगे तो वादी गण की ही ली जाएगी। तो ऐसा यहां संकेत देने की आवश्यकता नहीं समझी उन्होंने, कि व्याख्या करने वाले अपने आप समझ जाएंगे, तो अदादी गण की ही ली जाएगी। तो उसी का उदाहरण है ये, और आत्मनिपद के प्रत्यय आएंगे तो ये ताम झ था सा थम ध्वम इट वही महिम। अभी इट वही महिम के उदाहरण क्यों लिए इन्होंने? क्योंकि आत्मनिपद के प्रत्यय में तो पित है ही नहीं कोई भी, और हमें लेना है पित सार्वधातु, तो क्यों लेना पड़ा हमें ये लोट लकार उत्तम पुरुष? क्योंकि यहां पर आठ आगम हो जाता है, आठ आगम तीनों प्रत्ययों को पित बना देता है। हो गया, देखो आत्मनिपद में भी पित प्रत्यय होते हैं नहीं? पीछे मैंने प्रश्न किया था ना कि आपने पद में कोई पद प्रत्यय, तुमने कहा नहीं होता, देखो ये हो गए नहीं हो गए। केवल एक लकार में, केवल एक लकार में, लोट लकार में उत्तम पुरुष पित ही होता है आत्मनिपद में। तो सुवई सुवावही सुवामही, गुण का तो इसने निषेध कर दिया जो कि साधुक अर्धक से प्राप्त हो रहा था, उसके बाद फिर उभंग आदेश हो जाएगा, गुण के बाद, गुण निषेध के बाद उभंग हो जाएगा। चलो आगे देखो अब। अच्छा, नीचे टिप्पणी, इंदि भवतीभ्याम च में गुण प्रतिषेधार्थ कित्व का विधान होने से, क्योंकि वहां पर जो अनवृत्ति आ रही है कित्व का विधान कर रहे हैं ना, तो कहां से आ रहा है कित, असिंगाल लेट कित, उसी के आगे है इंदि भवतीभ्याम च, तो कित्व का विधान होने से ज्ञापित होता है कि वुक नित्य होने पर भी पहले गुण की प्राप्ति होती है। वुक को नित्य क्यों मानते हैं, क्योंकि सीधा लकार बोल देता है वो लुंग लिटो हो, भुवो वुग लुंग लिटो हो, तो इसका तात्पर्य है कि वुक नित्य हुआ। अगर वुक नित्य हुआ तो उस अवस्था में फिर ये जो उदाहरण बनेगा अभुवम, तो यहां पर हम क्यों दिखाएंगे इसको, फिर तो तिंग आगे है ही नहीं, मुत्तिंग आगे तो है लेकिन भू जो है ये इगंत अंग नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि भू सुबोस्तिंग जब कहा गया है कि गुण निषेध होता है तो गुण की प्राप्ति किससे हो रही है, साधु कार्य क्यों से, तो वो प्राप्ति इगंत को ही तो करता है, वहां एक परिभाषा बैठी हुई है, लेकिन जब वो कागम कर लिया तो इगंत है ही नहीं, तो अभुगम तो उदाहरण नहीं बनना चाहिए, तो दिया गया है फिर भी, उससे पता लगता है कि यहां पर वुक नित्य होने पर भी पहले गुण होगा, और गुण होगा पहले तो इसीलिए यहां पर निषेध करने के लिए इंदि भवतीभ्याम च से कित्व का विधान किया गया है, उससे पता लग जाता है। तो उतो वृद्धिर लुगी हली, वो केवल लिट लिट के लिए है, हाँ लेकिन पता तो लगा ना भाई, भुवो भुग लुंग लिटो हो तो लिट में क्या वुक नहीं है, वो कागम तो लुंग में भी है लिट में भी है, और वहां कित्व का विधान कर रहे हैं, तो कित्व का विधान कर रहे हैं इसका तात्पर्य है वुक नहीं, पहले गुण की प्राप्ति दिखाई जाएगी और उसका कित होने से निषेध होगा, उसके पश्चात वुक होगा, ये क्रम चलेगा, तो वही क्रम फिर यहां भी रखना है हमें अभुगम में भी, ये बता रहे हैं। तो उतः षष्ठे कुछनांतम वृद्धि ही प्रथमे कुछनांतम लुकी सप्तमे कुछनांतम हली सप्तमे कुछनांतम। देखो सार्वधातु के जो पीछे से चल रहा था ये अनेकों सूत्रों तक जाएगा अब सार्वधातु के, तो यहां पिति भी साथ में चलेगा, लेकिन पीछे तो केवल पिति शब्द ही था उसका विशेषण, लेकिन यहां पर पिति न कह करके इन्होंने यहां जो विशेषण लगाया है वह लगाया है हली, ठीक है ना, पित के साथ में हली और जोड़ दिया है, अब हलादी पित सार्धातु ये लेना है यहां पर, एक तो यह है इसकी शर्त, दूसरी है कि लुकी, अब लुकी लुक कहा जा रहा है तो लुक क्या किसका संबंध, ये कहां जोड़ेंगे हम लुक का, तो विकरण का जहां लुक होता है हैं वहां ये सूत्र लगाना है। उतः उकार का निर्देश हो गया तो दंत विधि हो जाएगी तो उकारांतस्य अंगस्य वृद्धिर भवती, पीछे गुण की बात चल रही थी, यहां पर हम गुण के प्रकरण में थे, यहां वृद्धि का तो पूरा कार्य समाप्त कर चुके थे, यहां फिर आ गया वृद्धि का, ये दो सूत्रों तक ही है बस केवल, ठीक है ना, ये प्रसंग वश यहां दे दिए हैं सूत्र इन्होंने, क्योंकि इनको अलग से सार्धातुक नहीं कहना पड़ा और पित नहीं कहना पड़ा है, इसलिए उसके लाघव के कारण से ये सूत्र यहां डाले गए हैं, नहीं तो वृद्धि के प्रसंग में आने चाहिए थे ना ये दोनों सूत्र, तो यहां रख दिए इन्होंने क्योंकि लाघव हो गया उसमें। तो यहां गुण की प्राप्ति में वृद्धि की प्राप्ति है ये, ठीक है ना, गुण की प्राप्ति में ही तो वृद्धि की प्राप्ति होगी, किससे गुण प्राप्त हो रहा था, सार्वधातु कार्धातु कयो से, यहां इसने वृद्धि की प्राप्ति कराई है। तो कारांत संगस्य वृद्धिर भवती लुकी सती हलादव पिति सार्वधातु के परतः। अब उदाहरण किसके क्या बनेंगे, वही तिप और सिप और मिप तीन ही प्रत्यय आएंगे, तो ये जो धातुएं हैं ना उकारांत एक साथ पड़ी हैं, किसमें अदादिगण में, अदादिगण में उकारांत धातुएं बहुत सी आ रही हैं एक साथ जो पड़ी हुई हैं, तो वही यहां पर लेना है, जैसे यू धातु है यू मिश्रणे अमिश्रणे च, अणु, अणु धातु का क्या अर्थ है, मस्त तो। और स्टुएं, स्टुं स्तुतौ भूवि स्तुति अर्थ में आती है। तो यहां पर यु धातु से तिप आया और जो शप आएगा उसका लुक हो गया है। अब लुक की शर्त भी पूरी हो गई, पित भी है आगे, सार धातु भी है, गुण की प्राप्ति हो रही थी, इसने वृद्धि कर दी, तो यऊति आगे रूप कैसे चलते हैं इसके पूरा अगर बोले लटलकार तो यऊति युतः युवंती, यौषी युथः युथ, यौमी युवः युमः। आगे तो हो नहीं पाएंगे ना गुण, आगे तो किंग पीछे रोक देगा। ऐसे ही नु धातु का है, स्तु धातु का हो गया, तो ये वृद्धि करने का सूत्र हो गया। आगे देखो, अब ऊर्णु धातु भी ऐसी ही थी उकारांत, और ये भी अदादि गण की ही है, तो वहां पर फिर विकल्प करके अगला सूत्र आ रहा है, ऊर्णोतेर विभाषा, ऊर्णोते षष्ठे कुचनांतम विभाषा प्रथमे कुचनांतम, ऊर्णोतेर विभाषा वृद्धि भवती। बाकी सब ज्यों का त्यों है, हलादौ पीति सार्व धातु के परतः। तो यहां भी तिप सिप मिप का उदाहरण बनेगा, तो प्र उपसर्ग है, आगे ऊर्णु है, तो प्रोर्णति, और दूसरे पक्ष में सार्धातु कार्धातु से गुण करके प्रोर्णोति। ऐसे ही प्रोर्णौषी प्रोर्णोषी, प्रोर्णौमी प्रोर्णोमी। बस ये दो सूत्र इसके हो गए उकारांतों के। अब ये जो ऊर्णु में यहां पर विकल्प करके हलादि पित सार्धातुक में वृद्धि का विधान किया गया था, इसकी अतिव्याप्ति को थोड़ा सा रोकने के लिए अगला सूत्र आया, गुणो प्रक्ते, गुणा प्रथमे कुचनांतम अप्रक्ते सप्तमे कुचनांतम। अब स्पष्ट अर्थ लग रहा होगा कि देखो पीछे कहा गया था हलादि पित सार्वधातुक, तो ये तो हम लटलकार में भी देख लिया हमने, और अन्य लकार जहां जहां भी जो चार लकार होते हैं, चार लकार होते हैं ना जहां विकरण आता है, सार्धातु लकार भी इनको बोलते हैं, क्योंकि सार्धातु प्रत्यय ही तो ले रहा है ये, तो चार लकारों में लंग लकार भी तो आ रहा है, लेकिन लंग लकार में क्या होगा कि वहां पर तिप से मिप में इकार का लोप हो जाएगा, इतश्च सूत्र से, इतश्च लोप प्रसिंपते, हाँ इतश्च सूत्र से, इतश्च लोप तो लेट लकार में लगता है, तो वहां जब लोप कर दिया हमने तो उस अवस्था में भी तो ऊर्णोत्तर भाषा लगना चाहिए, तो वहां के लिए ये सूत्र आगे है, क्योंकि वो बन जाता है फिर एकार लोप होने के बाद अप्रिक्त सार्धातु, वहां गुण करेगा ये, तो ऊर्ण इत्येतस्य अंगस्य अप्रिक्ते हलिपिति सार्धातु के परतः गुणो भवति। अब यहां पर ये गुण का विधान कर रहा है, या पूर्व सूत्र से प्राप्त विकल्प को एक प्रकार से रोक रहा है, परिणाम की दृष्टि से हम क्या मानेंगे? देखो गुण तो प्राप्त हो ही रहा था सार्धातु कार्धातु की ओर से, लेकिन पूर्व सूत्र ने विकल्प से वृद्धि दिखाई थी, तो इसका स्पष्ट जो उद्देश्य है क्या है? विकल्प से वृद्धि को रोकना, अर्थात गुण की प्राप्ति कराना, जो गुण चल रहा था उसी को निर्बाध रूप से संपन्न होने देना, यह है मुख्य कार्य इसका। तो प्रऊर्णोत और प्रऊर्णोह दो धारण लिए इन्होंने, क्यों लिए दो धारण? मिप का क्यों नहीं लिया? तिप सिप मिप तीन है ना पित प्रत्यय, तो मिप का उदाहरण क्यों नहीं लिया? आजादी नहीं है, आजादी नहीं है, हलादी नहीं है, हलादी नहीं है, और दूसरा यह है कि वहां पर मिप को तो अम हो जाता है, और अम हो जाता है तो अप्रिक्त भी तो नहीं है, वो अप्रिक्त चाहिए ना इसको, केवल गुणों अप्रिक्त, तो अप्रिक्त के लिए एक ही वर्ण रहेगा तभी हो पाता है, तो दो ही मिलेंगे इसके, तिप के और सिप के। तो ऊर्ण धातु है यहां पर, आडागम भी करेंगे, आटष्ट से वृद्धि हो जाएगी। अगला देखो सूत्र, अब त्रिणह इम, त्रिणह है ये, तो त्रिणह षष्ठी क्वचनांतम इम प्रथमे क्वचनांतम। त्रिणह में पाणिनि ने एक बड़े विचित्र तरीके से यहाँ धातु को लिया है, शनम प्रत्यय साथ में जोड़ करके, जबकि शनम प्रत्यय कब आता है, कर्ता वाची सार धातु आगे आएगा तभी तो आएगा, यहाँ तो कोई भी नहीं है सार धातु। तो ये केवल ये बताने के लिए, अर्थात यहाँ शनम का जो ग्रहण किया गया है वो इसीलिए किया गया है कि जब शनम कर लेंगे, ठीक है ना, तब ये सूत्र इमागम करेगा। केवल इतना बताने के लिए पाणिनि ने शनम ग्रहण करके धातु का ग्रहण किया, यहां पर शनम लगा करके उसमें साथ में। तो त्रिणह यानी कि त्रिणह जो धातु है, धातु त्रिणह बंधने है ना, बोध है त्रिहि धातु जो है ना, त्रिह हिंसायाम, तो त्रिह हिंसायाम में जब शनम लाएंगे तो बीच में आएगा, तो त्रि न गुण करके त्रिणह, धातु तो हकारांती है तो त्रिणह, उसी का षष्ठी का एक वचन है ये, तो त्रिणह इत्येतस्य अंगस्य हलादोपिति सार धातु के परतः इम आगमो भवति। अब इम आगम में मकार तो अनुबंध है, ई आएगा, कहाँ आएगा, मित कर दिया गया है तो मित चो अंत्यात पर रहा, तो त्रिणह में अंतिम अच ऋण जो शनम का प्रत्यय है शनम, उसके आगे आएगा, ठीक है, त्रिण ई और हकार है, गुण होकर के बन जाएगा त्रिणेह, ये बनेगा। अब त्रिणेह मान करके हमें रूप चलाने हैं आगे, तो हलादी पित सार धातु अप्रिक्त यहां नहीं है, तो तिप सिप मिप सभी बनेंगे उदाहरण इसके, अब तो ठीक है ना, अप्रिक्त होगा तब भी बनेगा, तो तिप सिप मिप में पहले ले लिया इन्होंने, तो त्रिह धातु से लट लकार तिप आया, ठीक है ना, शनम आ गया, तो त्रिणह यहां पर नकार को नकार भी कर लेना है, तो त्रिणह और आगे तिप है, ठीक है। अब यहां पर इसने इमागम किया तो गुण होकर के बन गया त्रिणेह और ती, अब तो आगे कार्य कर ही लोगे, त्रिणेढ़ी बनाना है ना, तो हकार को ढकार करना, तकार को धकार करना, पहले धकार को फिर ष्टुनाष्टू लगाना, अब दो दो ढकार हो गए, एक ढकार का लोप कर देना, बस ये सारे कार्य हैं जो कि अनेकों बार करते चले आए हम लोग, तो त्रिणेढ़ी। लेकिन जब सिप आएगा, क्योंकि ये तो तकार था तो झटस तथोर धोध लगा लिया हमने, क्या सिप में भी लगाएंगे उसको, हम नहीं लगा सकते, तो वहां पर त्रिणेह और सी, हकार को ढकार तो करेंगे लेकिन उस ढकार को फिर ककार भी हो जाएगा, षडो कहसी, उधर सकार को शकार हो जाएगा, तो त्रिणेक्षी। और जब मिप लाएंगे तो हकार को ढकार भी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, झल नहीं है और पदांत भी नहीं है, दो में से कुछ भी नहीं है, तो त्रिणेहमी। आगे दिया है लंग का उदाहरण ये, तो लंग में इकार का तो लोप हो जाएगा, ठीक है ना, इकार का लोप होने के बाद अडागम अत्रिणेह और तिप का तकार, अत्रिणेह और तिप का तकार है, अब क्या करेंगे, पहले तकार से तो निपट लो, हलंत नहीं बन गई धातु अब ये, हल न्याभ्यो दीर्घात सूती सी, इनके अप्रक्तों का हम ध्यान ही नहीं रखते, सू का ध्यान रखते हैं, क्यों तीसी को भूल जाते हैं, तो सूती सी, क्योंकि प्राय सूत्र जो है ना, हल न्याभ्यो सूत्र लोग कहाँ लगाते हैं, सू का लोप करने के लिए, ती और सी का ध्यान नहीं रहता है, तो यहां पर ती जो अप्रक्त बन गया है तो इसको भी जाना पड़ेगा। अब रह गया अत्रिणेह, अब तो पदांत मान करके भी हम हकार को ढकार कर सकते हैं, ठीक है ना, झल पर रहे तो कर ही रहे थे, पदांत में भी कर सकते हैं, उसके बाद फिर वावसानी इत्यादि लगा करके अत्रिणेट और अत्रिणेड दो बन सकते हैं, यहां पर एक दिखा दिया है, कोई बात नहीं है। तो ये हो गया केवल त्रिह धातु के लिए, ठीक है। आगे देखो ब्रुव ईट, अब ये ईट आगम भी हम कई बार करते हैं तो यही प्रकरण है और कहीं नहीं है, ठीक है ना, ईट आगम का। और इसके जो सूत्र हैं ये 6 सूत्रों तक ये चलता है ईट आगम का। तो ब्रुवः पंचमे क्वचनान्तम ईट प्रथमे क्वचनान्तम। हलादि पित सार्धातुक आ ही रहा है पीछे से, तो ब्रुवः इत्येतस्मात् अंगात उत्तरस्य, पंचमी है यहाँ पर तो अंग से भी पंचमी बदल जाएगा, अंगात उत्तरस्य हलादेः पितः सार्धातुकस्य ईट आगमो भवति। पीछे हलादि पित सार्वधातुक ये जो थे सप्तमी में चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर पंचमी होने के कारण से षष्ठी को सप्तमी को षष्ठी में बदल दिया गया। तस्माद् इत्युत्तरस्य, ब्रुवः की पंचमी ने सब परिवर्तन कर दिया। तो अब ईट आगम किसको होगा, जो षष्ठी में परिवर्तित हो गया, हलादि पित सार्वधातुक, इसको ईट होगा। तो इसी के आदि में आना है, उसी का भाग बनेगा वो। तो ब्रू धातु आगे तिप, क्योंकि पित सार्धातुक लेना है तो तिप सिप मिप, बस यही तीन प्रत्यय आएंगे। तो शप आया, शप का तुष्लु हो गया, ठीक है ना, दादी गण की है ये। तो ब्रू और ती, ठीक है ना, ईटागम हो गया वो ईटागम। तो ब्रू ई और ती, गुण और अवादेश, ब्रवीति ब्रवीषि ब्रवीमि, ये हो गए, कोई कठिन नहीं है, बस इतना ही कार्य है इसका। आगे देखो यंगो वा, यंगः पंचमे क्वचनान्तम् वा व्यपदम्, यहां भी पंचमी आ रही है तो इसलिए यहां भी हलादि पित सार्धातु को षष्ठी में बदल जाएगा। तो यंगः उत्तरस्य, हलादेः पितः सार्धातुकस्य वा ईट आगमो भवति। अब यहां पर यंगंत धातुएं यानी कि यंग प्रत्यय लाना है हमें, और यंग प्रत्यय लाने के बाद उस यंग से उत्तर हलादि पित सार्धातुक लेना है, ठीक है ना, हलादि पित सार्धातुक लेना है। तो हलादि पित सार्धातुक पीछे चर्चा हो रही थी अभी कि पित प्रत्यय आत्मने पद के या परस्मी पद के, तो कहां मिलते हैं हमें, परस्मी पद में, आत्मने पद में भी है लेकिन केवल लोट लकार की बात थी वो। तो यहां पर परस्मी पद के प्रत्यय लेने के लिए हमें परस्मी पद भी लाना होगा पहले, लेकिन यंग प्रत्यय करने के बाद आत्मने पद के प्रत्यय आते हैं या परस्मी पद के प्रत्यय आते हैं, अनुदात्तं गीत आत्मने पदम्। तो आत्मने पद के आने चाहिए, तो क्या यंगंत से हम परस्मी पद के प्रत्यय नहीं ला सकते, नहीं ला सकते यंग लुगंत से, नहीं ला सकते यंग लुगंत से, यंग लुगंत से ही ला सकते हैं हाँ, यंग का लुक करने के बाद, यंग का लुक करने के बाद जो धातु यंगंत थी अभी और हमने यंग का लुक कर दिया, तो उसकी एक संज्ञा है विशेष जो कि प्राचीन आचार्यों की है, पाणिनि की तो नहीं है, उसका प्राचीन आचार्य इन्होंने नाम रखा है उसका चरकरीत। क्या नाम है उसका, चरकरीत, ये संज्ञा है ये, और यही संज्ञा पाणिनि ने ज्यों की त्यों लेकर के अदादि गण के प्रकरण में वहां एक सूत्र के रूप में उन्होंने वाक्य रखा चरकरीतम च, और जहां ये चरकरीतम च पढ़ा है वहां परस्मी भाषा है, परस्मी पद का प्रकरण चल रहा है वहां। तो क्या कहना चाह रहे हैं पाणिनि वहां पर चरकरीत कह करके, क्या कहेंगे अब, पहली बात तो अदादि गण में है वो, तो अदादि गण की धातु मानी गई तो शप आएगा, उसका लुक हो जाएगा, पहला कार्य तो ये हुआ। दूसरा परस्मी भाषा कह दिया है वहां, तो परस्मी पद के प्रत्यय भी आएंगे, हो गया स्पष्ट। तो चरकरी तमचे ये निर्णय करता है परस्मी पद के प्रत्यय लाने के लिए, तो इसलिए यहां जो उदाहरण आएंगे अब वो यंग लुक के आएंगे, और यंग का लुक तो पता है ही तुम लोगों को कि अच प्रत्यय परे हो तब भी और नहीं तो बिना उसके भी, यंगो चीचा, बिना किसी निमित्त के भी यंग का लुक हो जाता है। तो लप धातु का उदाहरण दिया है शाकुनि को लालपीति, तो लप धातु से यंग प्रत्यय ला करके और सारे द्वित्व आदि कार्य करके बना लिया लालप्य, यहां तक पहुंच गए, ठीक है ना, लालप्य। अभ्यास में दीर्घ करते हैं किससे करेंगे, ललप है ना, लप लप ललप, तो ललप्य, तो लालप्य दीर्घ कैसे करते हैं, दीर्घो कितः, ठीक है ना, अभ्यास में दीर्घ हो जाएगा, तो लालप्य। अब लालप्य की धातु संज्ञा करके सनाद्यंता धातवः, उसके बाद फिर आगे लट लकार ले आए, अदादि गण की मानते हुए शप आया, उसका लुक हो गया, इधर यंग का भी लुक हो गया, तो रह गया लालप और आगे ती। अब देखो यंग, यंग से उत्तर प्रत्यलक्षण मान करके यंग से उत्तर हलादि पित सार्धातुक आ गया, इसने कर दिया ईट आगम, तो लालप ईति, लालप ईति, वध धातु से वावदीति, और रु धातु से रो रवीति, अभ्यास में तो गुण हो ही जाना है, और जो रू है आगे उसको भी गुण हो गया है, अब आदेश हो गया, तो रो रवीति, ये उसमें आता है ना मंत्र में, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, कौन सा, त्रिधाबद्धो वृषभो रो रवीति महो देवो मर्त्या आविवेश, महाभाष्य में भी है ये, तो वहां पर रो रवीति ये प्रयोग आया हुआ है रु धातु से। प्रारंभ की पंक्ति कौन सी है इसकी, मेरा ध्यान से हट गया, त्रिधाबद्धो वृषभो रो रवीति, चत्वारी वाक परिमिता पदानी, चत्वारी वाक परिमिता पदानी तानी विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणा, नहीं नहीं ये नहीं है, इसका तो वो है आगे, गुहा त्रीणि निहिता नेंगयंती तुरीयम वाचो मनुष्या वदंती। अच्छा चत्वारी श्रृंगा, हाँ चत्वारी शब्द है ना वो प्रारंभ में यहां भी था, तो यहाँ का धोखा हो गया मुझे, चत्वारी श्रृंगा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रो रवीति महोदेवो मर्त्या आविवेश, ये किसका वर्णन है सारा, किसका वर्णन है, भाषा, भाषा का ही है, भाषा कैसी है ये, चत्वारी श्रृंगा, चार इसके सींग हैं, त्रयोस्य पादा, तीन इसके पैर हैं, चत्वारी श्रृंगा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे दो सिर हैं, पूरा शरीर बना दिया ना, सप्त हस्तासु अस्य सात इसके हाथ हैं, तो पूरा एक देव हो गया ना, देव संज्ञा दी गई है उसकी, तो ऐसा ये वृषभ रूपी देव, त्रिधा बद्धो वृषभो रो, तीन जगह से बंधा हुआ है ये, अब तीन जगह से बांध रखा तो चीखेगा, तो फिर एक जगह से बांध करके ही चीखता है पशु, यहाँ तो तीन तीन बंधन लगा दिए, तो त्रिधा बद्धो वृषभ हो रो रवीति, देखो बार बार शब्द कर रहा है ना, तीन जगह से बांध दिया ना, तो बार बार शब्द कर रहा है, महो देवो मर्त्या आविवेश, ऐसा ये देव हम मनुष्य में प्रवेश कर गया है, तो कितनी समस्या आ गई है, अब बांध भी रखा है उसको और हमारे अंदर घुसा दिया उसको बांध करके तो उसा... थोड़ी तो आएगा महाभाष्य में ये, वहां विस्तार से व्याख्या चलेगी इसकी, तो यहाँ जो है ना रो रवीति शब्द जो आया है ये, तो उसका उदाहरण इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये जो सूत्र है ना यंगोवा, ये विकल्प करके करता है, तो फिर नहीं भी होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही उदाहरण में, वैसे जब इसके रूप चलाते हैं धातुओं के, धातु वृत्ति पढ़ते हैं जब, तो यंग लुगंत के रूप, मतलब यंगंत का रूप होता है तो साथ में यंग लुगंत का भी चलता है, और वहां पर यंग लुक का रूप चलता है, तो ईट आगम के उदाहरणों में दोनों दिखाते हैं साथ साथ, बिना ईट का भी और ईट का भी, दोनों साथ साथ रूप का अभ्यास करवाया जाता है उसमें, तो यहां तो इन्होंने अलग अलग दे दिए हैं, जैसे लालपीति में ईट दे दिया है, और जहां ईट का नहीं दिया है वहां पर वरवर्ती और चरकर्ती ये दे दिया है। अच्छा ये जो प्राचीन आचार्य की संज्ञा है वो कौन सी बताई थी मैंने अभी यंग लुगंत की, चरकरीत, ठीक है ना, चर करीत, यद्यपि वो किसी लकार की कोई प्रत्यय नहीं है, तिंग नहीं है वहां पर, तिंग में बनाएंगे तो क्या बनेगा, चर करती, और अगर ईट करते तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, चर करीति, यही तो बनेगा चर करीति, और संज्ञा क्या है, चर करीत, तो एक तरह से लग रहा है जैसे निष्ठा प्रत्यय करके और ईट आगम किया है उसको, तो संज्ञा है, संज्ञा तो कैसे भी रख सकते हैं, वो कोई तिंगंत का रूप नहीं है, संज्ञा के रूप में लेना है हमें चर करीत। लेकिन वहां ये तो दिखाई दे रहा है ना मैं कि क्री धातु है, दुत भी किया है उसको, ईड आगम भी किया है, ये सारे कार्य दिख रहे हैं नहीं, चर करीत। तो वरवर्ती और चर करती। अब यहां जो है ना अभ्यास में, जैसे पीछे तो हमने लाल अपीति वाबदीति इत्यादि में तो अभ्यास को दीर्घ किया था, और रो रविति में अभ्यास को गुण किया था, गुणो यंग लोको हो, ठीक है ना। लेकिन ये जो है इसमें क्री में और व्री में, तो क्री में और व्री में हम गुण यदि जब कर लेंगे तो उस अवस्था में तो फिर हलादि शेष रेप को तो हटा देगा ना, रेप हट जाता है नहीं जब गुण करते हैं अभ्यास में, तो रेप तो हट ही जाता है। लेकिन यहां पर जो सूत्र है ना, अलग से रुक आगम करके रेप लाया गया है, फिर ये वरवर्ती और चरकर्ती में रितश्च सूत्र उसी अभ्यास के अधिकार में है, ये रितश्च ठीक है ना, उससे रुक आगम किया गया है, और कित है रुक तो अभ्यास के आगे आएगा उसका रेफ है, ये गुण वाला रेफ नहीं है, वो तो हट गया, गुण किया गुण करके वो तो रेफ के चला गया हलादि शेष, लेकिन रुक आगम का रेफ यहां दिखाई दे रहा है। चलो और देखते हैं, तुरुस्तु शम्यमह सार्व धातु के, अभी चल रहा है ईट, तो तुरुस्तु शम्यमह पंचम एकवचनांतम सार्व धातु के सप्तम एकवचनांतम। देखो ब्रू में हो गया, यंगंतों में हो गया, और यंगंतों का तात्पर्य यंग लुगंत, यंगंत में तो होगा ही नहीं, यंग लुक करने के बाद ही हो सकता था। अब ये जो है ना, इसमें तीन चार पांच धातुएं और ली गई हैं, तुरुस्तु शम्यमह पंचम एकवचनांतम सार्व धातु के सप्तम एकवचनांतम। पीछे चल रहा था हलादि पित सार्व धातुक, और फिर कह दिया सार्व धातु, ऐसा क्यों, अब तो दे सकते हो उत्तर। है ना, विकल्प हाँ, सार्व धातु को पीछे से आ रहा था और फिर भी यहां पर दोबारा सार्व धातु ग्रहण किया गया है, तो विकल्प वाली बात तो नहीं है, वो तो ठीक है, मुख्य बात चल रही थी क्योंकि सार धातु के साथ में पित जुड़ गया था, ये चल रहा था नहीं, पित साथ में, पित सार धातु, पित सार धातु, वा तो खैर एक ही सूत्र में कहा है, वो इतना प्रबल नहीं था, लेकिन पित का संबंध पुराना हो गया था ना, सात कदम साथ चलते हैं तो मैत्री जाती है ना, विवाह संस्कार में होती है ना एक प्रक्रिया सप्तपदी, तो यहां भी पित जो है कई कदम चला था तो मैत्री हो गई, अब उस मैत्री को हटाना है, तो इसलिए सार धातु के दोबारा बोल दिया साफ करके बिल्कुल। तो अपित के लिए है ये, तो तू रुस्तु शम अम इत्येतेभ्य उत्तरस्य हलादेह सार धातुकस्य वा ईट आगमो भवति। तो तू धातु है ठीक है ना, तो उत्तवीति, ये तू धातु सौत्र है, ये धातु पाठ में मत ढूंढना इसके लिए, ये सौत्र तो गति सौत्र उसको यहां नहीं लिया गया है, ये सौत्र धातु के ही रूप में है और उसी का यहाँ पर ग्रहण है, क्योंकि अदादि गण भी साथ में देखना, वो कहाँ पर आई हुई है, तू गति वृद्धि हिंसासु सौत्र, कौन से गण की है ये, तू गति तू अदादि में नहीं, तो वहां हाँ ठीक है, तो वहीं तो पढ़ा हुआ है, ये पूरा वाक्य ध्यान नहीं दिया, तू गति वृद्धि हिंसासु सौत्र, पाणिनि कह रहे हैं कि ये सौत्र ही मान करके मैं यहां बता रहा हूं, ये धातु पाठ के न हो करके सूत्रों में इसको स्वीकार करना है, उसी का ग्रहण था वहां पर, तो वो धातु हो गई, तो उत्तवीति, उत उपसर्ग लगा दिया है, जब ई डागम कर लेंगे तो उत्तवीति, और नहीं तो फिर क्या होगा, उतो वृद्धिर लोकी हली, देखो ई डागम करके हलादिपित नहीं रहेगा, ये समझ में आया, जब ईट आगम कर लेंगे तो हलादि पित तो रहा नहीं, तो उतो वृद्धिर लुकी हली लग जाएगा, नहीं लगेगा तो गुण हो गया, और जब ईट आगम नहीं करेंगे तो हलादि पित है ये, अब वृद्धि हो गई। तो उत्तवीति उत्तऊती, ऐसे ही उपरवीति उपरऊती रु धातु है, और ऋष्टु का उपस्तवीति उपस्तऊती। अब आया शम धातु का, तो शम धातु का जो उदाहरण दिया है इन्होंने शमीध्वम, और दूसरा दिया है शध्वम, तो ये क्या है यहां पर शमीध्वम और शध्वम। तो शम धातु से ध्वम प्रत्यय जो आगे लाए हैं तो वहां तो ईडागम करके दिखा दिया शमीध्वम, लेकिन जिस पक्ष में ईडागम नहीं हुआ है उस पक्ष में ये मकार कहां चला गया? देखो ध्वम प्रत्यय है ना, तो ध्वम प्रत्यय कैसा हो गया? सार धातु कमपित शम के मकार का लोप हो जाएगा, ठीक है ना, शध्वम। ऐसे ही अभी उपसर्ग पूर्वक अम धातु से अमीति अभ्यमीति, और आगे जो दिया है इन्होंने इसी का दूसरा रूप वो क्या है अभ्यंति, तो अभ्यंति में ये झी का अंति मत समझ लेना, अम धातु है आगे और तिप है, ईड आगम हुआ नहीं, ठीक है ना, ईड आगम तो हुआ नहीं, तो अम का मकार कवि तो अनुस्वार के परसवर्ण हुआ है, ये अंति अभी उपसर्ग है अभ्यंति। आगे और टिप्पणी में, हाँ इन्होंने जो शंध्वम और शमीध्वम जो दिए थे उदाहरण, इन्होंने दिया था शमीध्वम और शध्वम, तो इनका कहना यह है कि कुछ व्याख्याकार यहां पर शंध्वम ऐसा उदाहरण दे देते हैं दूसरे पक्ष में जहां ईड आगम नहीं होता है, उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। कारण क्या है? तो देखो यहां लिखा है नीचे टिप्पणी में कि शमु दिवादी और अम धातु भुआदी की है, तो जब तक विकरण का लुक नहीं होगा तब तक हलादी सार धातु को उपलब्ध नहीं होगा, अतः यहां छांदस प्रयोग मानकर, क्योंकि शब्द का लुक करें तो करें कैसे, अगर भुआदी की है अथवा दिवादी की है तो दिवादी में श्यन आएगा, भुआदी में शब आएगा, तो शब का लोक कैसे करेंगे हम, अदादि गण की तो है नहीं, तो छांदस मान करके शब का लोक हो जाएगा, और श्यन का भी लोक कर लो जैसे भी करना है वैसे छांदस मान करके, क्योंकि बिना लोक किए हलादि नहीं मिल पाएगा फिर, ठीक है ना। तो व्यथा ईट के अभाव का रूप भी विकरण लोक पक्ष में ही दिखाना चाहिए, जब विकल्प से ईट कर रहे हैं तो जिस पक्ष में ईट किया हमने उस पक्ष में तो कर लिया लोक, और जिस पक्ष में ईट नहीं किया उस पक्ष में हम विकरण दिखाएं, ये सही रहेगा, दोनों रूप एक ही प्रकार के होने चाहिए ना। अगर लुक पक्ष में दिखाना है तो लुक का ही उदाहरण फिर ईट वाला भी, तो जब ईट में लुक कर दिया तो उस अवस्था में मकार का लोप हो जाएगा, क्योंकि विकरण तो है नहीं, अब ध्वम आगे आ रहा है इंगित है, तो शध्वम बनेगा कि नहीं, और अभ्यंती में अभ्यंति और अभ्यमीति, अगर यहां पर भी हम अगर लुक न करें और दूसरे पक्ष में जहां ईडागम नहीं हुआ है वहां शप दिखा दें तो क्या बनेगा, फिर अभ्यमति बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो अभ्यमति भी जो मानते हैं ऐसा कि बनना चाहिए उसको ये निषेध कर रहे हैं। यहां इनको जो है ना दूसरे वाले में अभ्यमति दिखाना चाहिए था, जैसे इन्होंने लिखा ना शंध्वम और शमीध्वम, और इन्होंने क्या दिया उदाहरण शमीध्वम और शध्वम, तो शध्वम का तो शंध्वम मिलता है पाठ है, और अभ्यमीति अभ्यंती तो ये स्वयं ही दे रहे हैं, तो यहां पर क्या होना चाहिए था अभ्यमति और अभ्यमीति, ऐसा जो अन्य लोग देते हैं उदाहरण उसका खंडन किया है। तो बात सही भी है, क्योंकि जब विकरण लुक करके हम ईट का उदाहरण दे रहे हैं तो विकरण का लुक करके हमें बिना ईट का भी उदाहरण रखना चाहिए, और ये जो है ना काशिका में भी ये गलती हुई है, क्योंकि इन्होंने दिया है उदाहरण हाँ अभ्यमति दिया है इन्होंने, गलत है ये काशिका में। और शम का दिया है, बल्कि शम का तो उन्होंने शयन भी करके दिखा दिया, शाम्यध्वम शमीध्वम और शाम्यध्वम, यानी शयन किया फिर दीर्घ भी कर लिया, दोनों काम कर लिए। पीछे आया था ना शमामष्टा नाम दीर्घ शयनी, तो कहीं शनध्वम या कहीं शाम्यध्वम ये अशुद्ध है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो आगे देखो, या यहीं तक रखते हैं, अब समय काफी हो गया। प्रणोध्वनि ओ